to dla Filipa świetna zabawa, a dla mnie pewność, że zęby mojego dziecka są czyste i zdrowe. Drapinga. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 27 stycznia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 75. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau w Berlinie oddano hołd ofiarom. Polska w rozmowach z Komisją Europejską chce wyjaśnić wszelkie wątpliwości, mówi w Brukseli wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. Prezydent Donald Trump zapowiedział na jutro ogłoszenie planu pokojowego dla Bliskiego Wschodu. 75. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau niemieccy politycy oddają hołd ofiarom nazizmu. Stacje telewizyjne i radiowe od rana emitują rozmowy i wypowiedzi ofiar Holokaustu lub rodzin osób pomordowanych. Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier, zanim wyjechał na główne uroczystości do byłego niemieckiego obozu KL Auschwitz, przyjął dziś w Pałacu Bellevue trzech Romów, którzy przeżyli obóz. Politycy wszystkich opcji złożyli kwiaty pod berlińskim pomnikiem ofiar Holokaustu. Wszyscy prominentni politycy niemieccy uczcili ofiary nazizmu w specjalnej sesji, pozując do zdjęć z napisem We Remember. Kulminacyjnym punktem niemieckich obchodów jest uroczysty koncert z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego i kanclerz Angeli Merkel w Operze Narodowej. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Polska jest otwarta na dialog z Komisją Europejską i w rozmowach z nią chce wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Tak mówił w Brukseli wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Jutro w Warszawie wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova będzie rozmawiać na temat reformy sądownictwa, która jest krytykowana przez Brukselę. Wiceminister Jabłoński podkreślił, że Warszawa podczas rozmów z Brukselą chce wykazać, że niektóre regulacje wprowadzone w Polsce są także w systemach prawnych w innych krajach członkowskich. Jesteśmy krytykowani przez różnego rodzaju interpretacje, jednak te przepisy po prostu są w tych systemach prawnych. Możemy wskazywać konkretne artykuły. Nie da się zaprzeczyć temu, że w systemie niemieckim istnieje przepis, który pozwala zamykać sędziów do więzienia za treść ich wyroków. Nie da się zaprzeczyć temu, że w systemie francuskim istnieje przepis, który zakazuje sędziom wypowiedzi o charakterze politycznym. My wprowadzamy regulacje bardzo podobne do tych rozwiązań. One oczywiście podlegają następnie wykładni w toku postępowań sądowych, ale to jest normalne w każdym europejskim kraju. Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova ma jutro rozmawiać w Warszawie na temat reformy sądownictwa i praworządności z ministrem sprawiedliwości, wiceszefem MSZ-u, marszałkami Sejmu i Senatu oraz pierwszą prezes Sądu Najwyższego i prezes Trybunału Konstytucyjnego. Dwoje dzieci, które trafiły do szpitala specjalistycznego imienia Stefana Żeromskiego w Krakowie z zakażeniem górnych dróg oddechowych, jest w dobrym stanie. Nic nie wskazuje na to, że mamy w tym przypadku do czynienia z koronawirusem, mówią lekarze. Dzieci pozostają na obserwacji na oddziale chorób infekcyjnych i pediatrii. Do Krakowa zostały przewiezione ze Śląska. Niedawno wróciły z rodzicami z Chin. Minister zdrowia Łukasz Szumowski spotkał się dziś z głównym inspektorem sanitarnym Jarosławem Pinkasem, by omówić sytuację epidemiologiczną związaną z koronawirusem. Resort zdrowia podaje, że w Polsce nie stwierdzono dotąd żadnego przypadku koronawirusa i zaleca spokój. Prezydent Donald Trump zapowiedział na jutro ogłoszenie planu pokojowego dla Bliskiego Wschodu. Amerykański przywódca przyjmuje w Białym Domu premiera Benjamina Netanyahu. Obaj przywódcy podkreślali bliski sojusz między Stanami Zjednoczonymi a Izraelem. Witając Benjamina Netanyahu w gabinecie owalnym, Donald Trump nazwał go wspaniałym przyjacielem. Podkreślił, że jako prezydent zrobił bardzo wiele dla Izraela. Relacje pomiędzy naszymi krajami nigdy nie były lepsze. Będziemy rozmawiać o bliskowschodnim planie pokojowym. Ogłosimy go jutro w południe. Donald Trump zaznaczył, że swój plan traktuje jako sugestie dla obu stron konfliktu. Jednak premier Izraela określił plan pokojowy mianem historycznego. Układ stulecia jest szansą stulecia. Nie zamierzamy jej przegapić, mówił Netanyahu, po czym podziękował Donaldowi Trumpowi za wsparcie Izraela. Jest pan największym przyjacielem, jakiego Izrael miał w Białym Domu. Poza Benjaminem Netanyahu, Donald Trump przyjmuje w Białym Domu także jego politycznego rywala, lidera koalicji niebiesko-biali Beniego Gantza. Szczegółów planu pokojowego dla Bliskiego Wschodu na razie nie ujawniono. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Tomasz Gorazdowski. Siatkarze MKS-u Będzin wygrali u siebie z Czarnymi Radą 3-1 w dzisiejszym meczu 17 kolejki Ekstraklasy Siatkarzy. Najlepszym zawodnikiem meczu został Rafał Foryna. Coś w zespole z Będzina drgnęło. To co prawda dopiero 6 zwycięstwo w 17 kolejkach, ale 3 z rzędu. Polityka nie powinna stawać na drodze sportu, podobnie zresztą jak sport na drodze polityki. Irańska medalistka w taekwondo, która w grudniu uciekła z Iranu, będzie mogła w Tokio wystąpić w zespole uchodźców. Zawodniczka powinna wcześniej uzyskać status uchodźcy, potem zgodę na jej olimpijski start musi wyrazić Międzynarodowa Federacja Taekwondo. Zenurin w Rio wywalczyła brąz w wadze do 57 kg. Olimpijski turniej kwalifikacyjny do igrzysk w Tokio w koszykówce kobiet został przeniesiony z Foshan do Belgradu ze względu na epidemię w Chinach, poinformowała FIBA. Już wczoraj z powodu epidemii przeniesiono z Chin inne zawody kwalifikacyjne do igrzysk w Tokio. Eliminacje bokserów z strefy Azji i Oceanii do Jordanii, a turniej piłkarek do Sydney. Mecze grupy Azji i Oceanii rozgrywek Fed Cup tenisistek zostały przeniesione do Kazachstanu. Odwołano też wyścig koalarski na wyspie Hainan. Kobe Bryant zostanie w tym roku pośmiertnie wprowadzony do koszykarskiej galerii sław. Zostanie uhonorowany tak, jak na to zasłużył, zapewnił szef Hall of Fame. Legendarny zawodnik zginął w katastrofie śmigłowca. Zdaniem trenera Mirosława Noculaka, Bryant był w pierwszej piątce najlepszych zawodników w historii. Najbardziej przypominał Jordana, że na nim się wzorował, ale on stworzył taką sylwetkę gracza jednak nieco odmiennego od Jordana, przystojniejszego, dlatego świetnie rzucał z dystansu. Świetnie grał jeden na jednego. To są przymioty współczesnego koszykarza. Też grał tyłem do kosza. Też rzucał z pół dystansu, co dzisiaj zanika. Więc on był niezwykle wszechstronnym graczem. Dla mnie on jest w pierwszej piątce All-Star w historii NBA, obok oczywiście Wilta Chamberlaina, Billa Russella, Karima Abdul-Jabbara, Jordana i on. To jest ta piątka, którą ja bym jako trener chciał sobie poprowadzić. Następny sport w trójce za 2 godziny. Jutro pochmurno, ale możliwe większe przejaśnienia. W górach spadnie śnieg. 2 stopnie w Suwałkach, 3 w Warszawie, 4 w Krakowie i Katowicach, 5 w Gdańsku, 6 w Poznaniu, a 7 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Utrata zdrowia w wypadku to często początek życia z niepełnosprawnością. Wtedy pojawiają się bariery społeczne i brak mobilności. Fundacja Votum niweluje te przeszkody, udziela pomocy finansowej i rzeczowej. Aktywizuje do powrotu w środowisko społeczno-zawodowe. Nasz program Pierwsze Kroki to indywidualna opieka rehabilitacyjna, zapewnienie środków ortopedycznych lub protez, likwidacja barier architektonicznych w domu czy dostosowanie pojazdu. Fundacja Votum to lata doświadczeń, wiarygodność, rzetelność i stabilność. Nie zwlekaj, zaufaj nam, czekamy na kontakt. Fundacja Votum.pl. Votum pisane przez V. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian? Dobrze kupić to jak? Barbara, taniej. Mega rabaty w Media Expert. Teraz kup co najmniej 2 produkty w promocji za minimum 500 zł i zyskaj od razu 40, 150, 350, 500, a nawet 5000 zł rabatu. Tak, nawet 5000 zł taniej. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Kiedy senior nie ma apetytu, proponuję suplement diety Appetizer Senior. Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Aplikacja Lidl Plus to same korzyści. Jeszcze niższe ceny, kupony, promocje i e-paragony. Pamiętaj, z e-paragonem masz nawet 30 dni na zwrot ubrań, sprzętu AGD i innych artykułów przemysłowych. Teraz z aplikacją Lidl Plus. Mięso milone wołowe rzeźnik, drugi produkt 70% taniej, 5,19 za opakowanie 400 gramów. Oraz sałata lodowa 40% taniej, 2,99 za sztukę. Aplikacja Lidl Plus. To się po prostu opłaca. Lidl. Więcej na radość z życia. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. By uniknąć nocnej wachty, sięgnij wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 21:09. Klub Trójki. Mariusz Cieślik, witam Państwa w Klubie Trójki w ten niezwykły dzień

całe toczy przez płonące łąki krwi. Jeno odmień czas kaleki, zakryj groby płaszczem rzeki, zetrzyj z włosów pył bitewny tych lat gniewnych, czarny pył. Słuchają Państwo Klubu Trójki, tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Moimi Państwa gośćmi są Marek Miller i Michał Bukajemski, twórcy projektu Europa według Auschwitz. A nie przypadkiem są tutaj dziś, bo dziś jest 75. rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, niemieckiego nazistowskiego obozu, największej fabryki śmierci, jak powiedział dzisiaj prezydent Andrzej Duda. Chciałem zapytać, bo to niesamowitą rzecz przed chwilą słyszałem od Michała Bukajemskiego, że do serii filmów w ramach tego projektu z Kroniki Auschwitz muzykę napisał właśnie Zygmunt Konieczny, który pisał wszystkie najważniejsze utwory dla Ewy Demarczyk. Tak, tak rzeczywiście się stało. Kiedy Europa według Auschwitz się zaczynała, ten projekt książkowy, ja równolegle zrobiłem cykl filmów dokumentalnych pod wspólnym tytułem Z Kroniki Auschwitz. I można sobie wyobrazić, że sprawa oprawy muzycznej do takiej tematyki jest niezwykle delikatna. I ja wtedy zdecydowałem się zaprosić do współpracy Zygmunta Koniecznego i oczywiście te 5 filmów jest zilustrowanych jego motywem, który przygotował i opracował na różne sposoby. To już od razu, jak skoro o tym mówimy, to też zapytam, gdzie te filmy można zobaczyć? Bo te filmy jeżdżą trochę po świecie, były pokazywane w kilku krajach, kilka telewizji je kupiło, prawda? Izraelska telewizja je pokazywała. Tak, no w momencie, kiedy te filmy powstały, czyli 15 lat temu, ja od razu zrobiłem 6 wersji językowych. I te filmy były pokazane w Izraelu, na Węgrzech nawet kilkukrotnie i w Wielkiej Brytanii na kanale History Channel. I to jest ciekawe, bo potem miałem informację, że kiedy puścili pierwszy film, to obejrzało go tam 600-700 tysięcy ludzi, ale ostatni już obejrzało około 1 000 000 tysięcy ludzi. A równolegle na BBC wtedy szedł serial Risa, taki 6-odcinkowy, godzinny, 6 odcinków po godzinie. Te 2 seriale jakby konkurowały te 15 lat temu. No i z tego, co słyszałem, to lektorem był wielki szekspirowski, ale też hollywoodzki aktor Kenneth Branagh. Rzeczywiście, to już nie moja bezpośrednia zasługa, ale Anglicy zrobili wersję dźwiękową na zasadzie partnerstwa, współprodukcji i im się udało pozyskać jako lektora Kennetha Branagha. Tu warto zrobić dygresję, że ten facet zrobił to za darmo dla nich i jedyne, co oni musieli mu w zamian zorganizować, on powiedział, że chce przyjechać do Auschwitz i zobaczyć to miejsce. I tak się stało. Rzeczywiście, on przyjechał z jakimś swoim kolegą, ja się z nimi spotkałem i jeden dzień spędziłem razem z przewodnikiem, chodząc po Brzezińce i po Auschwitz. Więc to nieźle charakteryzuje podejście tej klasy aktora do pracy, którą się podejmuje wykonać. Oczywiście to był czas, kiedy on robił ten film fabularny o konferencji w Wannsee, nie wiem czy przed, czy po, ale jednym słowem chciał poświęcić 3 czy 4 dni ze swojego życia, żeby przyjechać i żeby odetchnąć tym powietrzem. To może jeszcze dodajmy, że konferencja w Wannsee to jest jedno z najbardziej złowrogich wydarzeń II wojny światowej, bo właśnie tam po raz pierwszy podjęto decyzję o tak zwanym ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej, czyli wymordowaniu wszystkich europejskich Żydów. Marek Miller nad tym projektem pracuje od kilkunastu lat, 15 lat? No tak, bo to zależy, jak to liczyć od tych takich pierwszych, ale w 98 rok... I od początku jest z tobą pan Michał Bukojemski, prawda? No to jest jedno z największych moich sukcesów, że udało mi się pozyskać takich twórców jak Michał Bukojemski, który był fantastycznym operatorem, bardzo taką znaną postacią, znaczącą. Pozyskać nie tylko do tego projektu, ale jako wykładowcę do Laboratorium Reportażu. No do tej pory z tego odbieram różne profity, choćby jak ta audycja tutaj. No wiem, bo to jest taka ironiczna uwaga. Problem polega na tym, że ja wiem, że to jest tak trudny projekt, że naprawdę trudno znaleźć i finansowanie, i wydawcę dla tych książek. To teraz opowiedzmy, na czym polega wasza metoda? Bo to jest taka metoda, którą ty w Laboratorium Reportażu, można powiedzieć, doprowadzasz do coraz większej doskonałości, ucząc studentów dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego pracy właściwie, jak to powiedzieć, z bohaterami, tak? No, spróbuję, bo to jest dość jednak skomplikowane. Po pierwsze, to jest praca na relacjach. My pracujemy na wielu, wielu relacjach poświęconych jednemu wydarzeniu, jednemu zjawisku. Na przykład w wypadku Auschwitz ponad 3000 relacji więźniów zbieranych przez pracowników muzeum od 1945 roku. I teraz dokumentacja wszędzie na świecie w ogóle się w błyskawicznym tempie narasta. Natomiast jest ogromny problem z selekcją materiału. Nie z selekcją, tylko jak to objąć, jak spojrzeć na cały zbiór. Więc nasza specyfika polega na tym, że na przykład jak ja się przygotowywałem dzisiaj do tej naszej audycji, to od rana słucham Trójki i patrzę, co Trójka na przykład nadaje na temat Auschwitz. Kupiłem wszystkie gazety, jakie są, zobaczyłem, co oni robią, prawda? I wszyscy robią to samo. To znaczy, biorą jakiegoś więźnia, kawałek jakiejś audycji starej, jakieś skojarzenie takie, bardzo doraźnie. Natomiast my tą pracę kontynuujemy od 10 lat i można powiedzieć, ale na czym ta specyfika polega? No właśnie, że chcemy zaatakować cały zbiór. I spróbować go opowiedzieć w formie polifonicznej powieści dokumentalnej. I w dodatku multimedialnej, to znaczy, żeby tam w przyszłości były filmy, fragmenty audycji radiowych, czyli rodzaj takiego kombajnu. I teraz na czym polega ta metoda? Że ona pozwala opowiadać materiał fabularnie i na przykład jak jest bunt Sonderkommando, to opowiada 20 więźniów. Wszyscy, którzy ocaleli, mówią o tym, prawda? I mówi też druga strona, czyli to, co mówili SS-mani, którzy zeznawali o tym buncie. I teraz my robimy taką opowieść z jednej i z drugiej strony, że ani ci Sonderkommando, ani Niemcy nie wiedzieli, co jest. Można powiedzieć, dopiero w naszej książce ustala się te sceny dopiero i dopiero można zobaczyć ten ogląd i teraz tak każde zdanie jest dokumentalne i każde zdanie widziały ludzkie oczy, bo socjologia, czy psychologia, czy religioznawstwo, ciągle są nowe badania o Holokauście, ale ilość ludzi, która przeżyła, jest bardzo ograniczona. I to są sceny. I ponieważ my te sceny czyścimy, nigdy one się nie powtarzają, tylko następny każdy rozmówca coś dodaje do tego, co powiedział poprzednim. Pogłębia, bądź dodaje. Jeśli powtarza, to eliminujemy. W związku z tym osiągamy ekstrakt, który można porównać do sekwencji, że sekwencja to jest ilość scen związanych z jedną myślą, która mówi o istocie utworu. Zwykle z filmu fabularnego pamiętam jakieś sekwencje, czy z Ojca Chrzestnego, czy nie wiem, z innych filmów komercyjnych, to pamiętamy kilka sekwencji. Więc osiągamy w takiej powieści polifonicznej rodzaj sekwencji, czyli czegoś unikalnego, który jest tworem i artystycznym, i dokumentalnym jednocześnie. No i to nam zabiera tyle lat. To jest szalenie pracochłonna metoda, ale możliwa tylko na uniwersytecie i to zawdzięczamy uniwersytetowi, który pozwolił przez tyle lat ze studentami na obozy. No szkoda tylko, że jakby nie możemy zebrać sumy i nie mamy żadnego opieki ze strony państwa, żeby dokończyć te 10 lat naszej pracy. No chyba nawet trochę więcej niż 10 lat. Więcej. To rozumiem, że też trzeba dodać, że w to przedsięwzięcie Zaangażowanych było kilkadziesiąt osób, bo po pierwsze kilkadziesiąt ponad 200 dziennikarzy żeśmy zabrali na te obozy i przeszkolili. Początkujących młodych dziennikarzy, tak, studentów. Tak, studentów. No, i mam nadzieję, że to są ludzie świadomi, zresztą często się spotykamy, oni o tym mówią, którzy nie dadzą sobie wymówić niemieckich obozów koncentracyjnych, tak? To są bardzo świadomi ludzie działający w mediach. I moglibyśmy przy tym materiale, który zbieramy, moglibyśmy opracować kurs przez internet, czyli bardzo nowoczesny, który dla szkół wyższych w Europie moglibyśmy uczyć dziennikarzy, jak zrobić taką pokazową lekcję na Holokauście. To jest możliwe. No już niestety nie za pomocą uniwersytetu, bo tam głównie dysponujemy kredą i tablicą. Potrzebne są rzeczywiście środki finansowe, żeby taki kurs opracować. Ale on jest absolutnie możliwy i realny. Ale całkiem niedawno byliście gośćmi prestiżowego, bardzo ważnego amerykańskiego uniwersytetu właśnie z tym projektem i z tą metodą nowojorskiej Kolumbii. Jak to zostało tam odebrane? No tak, oczywiście to jest zasługa Marka przede wszystkim, bo jego idea, jego projekt przykuł uwagę wydziału, który się zajmuje oral history na Kolumbii. I dlatego żeśmy tam pojechali, ale oczywiście konkretem, który można pokazać i na bazie którego można dyskutować, są moje filmy. I jednym słowem, studenci mieli dostęp do strony, mogli te filmy sobie obejrzeć i myśmy się tam spotkali i rozmawialiśmy o jednym z filmów. Każdy z nas powiedział coś na ten temat. Ja oczywiście jako twórca tych filmów, jako reżyser, mówiłem o stronie warsztatowej, o tym, że dla mnie właściwie jako dla reżysera filmu dokumentalnego jest czymś oczywistym, że zbiera się wywiady, zbiera się wypowiedzi, to staje się materiałem źródłowym do tego, żeby to zmontować. Oczywiście ta ciekawostka związana z Kronika Auschwitz polega na tym, że ja nie miałem wypowiedzi mówionych. Ja miałem wypowiedzi zapisane na papierze. I ja teraz musiałem to przetransformować na formę mówioną, dodać do tego obraz. Ja w każdym razie myślałem, robiąc te filmy, o tym, jakbym robił normalny film dokumentalny z gadającymi głowami. A więc tam, gdzie cytowałem wypowiedź, relacje więźnia, to pokazywałem jego zdjęcie. On jakby mówił. Nic odkrywczego, ale to po prostu zafunkcjonowało fantastycznie. W filmie są warstwy właśnie tych gadających głów, statyczna ikonografia. To jest związane z obrazami obozu, adekwatnymi do tematu, o którym jest dany film. Więc tak powstały te filmy. I ja w swojej wypowiedzi tam do tych studentów zwróciłem na to uwagę, na tą warsztatową stronę. Bo w końcu dzisiaj największy problem polega na tym, że mamy dostęp do metod rejestracji obrazu i dźwięku jednocześnie. To się stało tak łatwe i zalew tych materiałów źródłowych jest szalony, jest ogromny. I każdy, kto może coś powiedzieć sensownego młodym ludziom, studentom na temat sposobu podejścia do opracowania, metody eliminacji, jak się za to wziąć, myślę, jest dla nich cennym partnerem. Więc ja mówiłem o filmach, a Marek mówił generalnie o projekcie. A skąd pochodziły te źródła? Czy to były zapisy z Muzeum Auschwitz? Czy wy też rozmawialiście z tymi, którzy przeżyli? Czy tylko pracowaliście na tych źródłach zgromadzonych w muzeum? To może ja tutaj, dlatego że no, pojęcie montażu w filmie jest bardzo znane, to wszyscy wiedzą. Natomiast co to znaczy montaż samych relacji bez narratora, prawda, które same znaczą, jest rzeczą dość tajemniczą i nie do końca opracowaną. Znaczy metoda montowania tekstu, reżyserii tekstu, prawda, że jeden mówi dłużej, drugi krócej, są dość takie, mówiąc krótko, do odkrycia dopiero. I efekty tego również są niezwykłe. Bo nie można zmontować obrazu w nieskończoność prasować, natomiast można w nieskończoność prasować tekst. Myśmy dokonali różne wynalazki, na przykład ten wynalazek na początku ich obozach polega na tym, że zauważyliśmy, że wspomnienia się nie montują. Bo wspomnienia to jest taka mowa, no jak pisze się list, prawda, coś osobistego i psychologicznego. A relacje, czyli wypowiedź składana przed kimś, się montuje. No to było odkrycie, jakby żarówka odkryć. I teraz to, co Michał otrzymał, to Michał otrzymał rezultaty pracy naszych studentów, tej części montującej tekst, że myśmy wyciągnęli na przykład wszystkie opowieści dotyczące Mali i Edka, prawda? Czyli jak Polak z Żydówką uciekli z obozu i złapano, sprowadzono do obozu i zamordowano. Nieprawdopodobna historia, miłosna. Albo członkowie Sonderkommanda, prawda? Albo inne tematy. Najdłuższy apel w historii Auschwitz, kiedy tam, z tego co pamiętam, około 300 osób zakatowano w ciągu 18 godzin, tak? Padali i umierali. I teraz wszyscy, którzy ocaleli z tego apelu, to opowiadają. I Michał dostał te teksty dotyczące poszczególnych motywów i nad nimi zaczął pracować jako dokumentalista. I to, co mówił, dotyczy takiego materiału, który dostał, tak? Rozumiem. A co chcę przez to powiedzieć i przez ten wyjazd do Stanów Zjednoczonych, że jak gdyby tam nareszcie ktoś się zainteresował to, co robimy. W tym sensie, że to jest coś jakby nowatorskiego, kreatywnego. Do tej pory dostajemy maile z Kolumbii, że ten nasz pobyt tam skończył się ich pracami. I oni, kolejny student w Stanach, pisze, jak go to zainspirowało. No, żadnej uczelni w Polsce nie dostaliśmy propozycji przeprowadzenia takiego, nie wiem, no jakby to powiedzieć, podzielenia się rezultatami naszej pracy. Tak, ale być może tutaj też jest kwestia tego, tu musimy przejść do samego tematu. To znaczy, no jednak mówimy o miejscu, skali zbrodni, no wprost niewiarygodnej. I jednak mówimy, myślę, że ten temat porusza ludzi po prostu pod każdą szerokością geograficzną, a zwłaszcza w Ameryce, gdzie jest jakby silna społeczność żydowska i silna diaspora. Ale sposób opowiedzenia o tym temacie staje się decydujący, bo co powiedziałem, przeżyłem tą całą prasę i tam ciągle jest to samo od lat, prawda? Jakiś kawałek ktoś bierze i coś mówi. Natomiast próba zaatakowania całości tego zbioru, który mamy, czyli opowieści o Auschwitz głosami więźniów jest Smanów, jest nietknięty. No to do mało ludzi dociera, że nikt historii Auschwitz nie opowiedział. Mówię w tym sensie, prawda, które jest oparte tylko na tych dwóch elementach. Gdzie nie ma słowa wiązanego, tylko oni sami mówią, so te. To jest pewna metoda i ta metoda zainteresowała Amerykanów. Moglibyśmy to zrobić, ale niestety no musiałby się ktoś nad nami zlitować. Mówię, że no, są nie, gotowe że, jeszcze dwa że mamy to, co roku jest rocznica, ale chodzi o to, co się dzieje między rocznicami. Żeby trwała stała praca, bo nie dojdzie się do niczego istotnego, robiąc pod rocznicę. Tak? Bo to już było za komuny. Jest rocznica i wszyscy robią akademię. To nie powinna być akademia, to jest zbyt poważna sprawa. Jeżeli mamy prowadzić świadomą politykę historyczną, ona musi być nowoczesna i kreatywna, a taka po prostu nie jest. Taka nie jest, to trzeba też powiedzieć. I my zajmując się 10 lat Auschwitz, tak o tym myślimy. Prace naukowe powstają, ale myślę tutaj o takim przekazie, który dotrze do szerokiego społeczeństwa, który jest opowieścią dla każdego człowieka, a nie dla wąskiej grupy seminarzystów. No, a jakby ten przekaz miał wyglądać, poza tym, że te książki by się ukazały? Czy na przykład wyobrażasz sobie udostępnienie tego zbioru w internecie w jakiejś formie? Absolutnie. Filmy Michała można oglądać na jego stronach www. Gdybyśmy mieli środki, to Michał zrobił po prostu tam, nie wiem, 6 odcinków, tak? A mógłby zrobić ich 10, po pierwsze. Po drugie powiedziałem, co jest jeszcze ważniejszą rzeczą, że ten materiał bazowy, czyli ta opowieść papierowa, mogłaby służyć jako element edukowania w wyższych szkołach w całej Europie, tak? Przecież to my Polacy, ponieważ jesteśmy opiekunami, strażnikami tego miejsca, mamy prawo i wręcz obowiązek pokazywać, jak można by o tym opowiadać, tak? Mamy prawo do tej opowieści. To z Polski powinna wyjść taka kronika o całym obozie. Europa według Auschwitz, tak? Bo to jest straszne pytanie, które nas jakby organizowało przez ten cały czas, a mianowicie takie, czy to był taki przypadek, taka choroba, taka narość, taki rak? Czy to była konsekwencja kultury europejskiej, która już wcześniej szła w tą stronę, prawda? To jest ten stosunek do innego. I to nie jest ramota sprzed 70 lat, tylko ten inny to są te wyzwania tych łodzi, które dopływają ciągle do południowej Europy, tak? I co z nimi zrobić i na jakiej zasadzie? To jest ważny temat. Czy Europa znajdzie patent na innego, czy się zmarginalizuje? To są podstawowe kwestie. Michał Gojeński. Chcę zwrócić uwagę, że myśmy tam przyjechali we wrześniu, czyli to jest początek roku akademickiego. Byliśmy na Kolumbii i nie bez kozery ta szefowa projektu tej nitki naukowej nas zaprosiła właśnie na początek. Bo w rozmowach z nimi, tam właśnie z kadrą, zdaliśmy sobie sprawę, że oni mają dziesiątki problemów, które są znacznie im bliższe historycznie, nad którymi pracują. No, wojna w Wietnamie, wojna w Zatoce. Atak na WTC. A ostatni temat, na którym pracują na żywo ze swoimi studentami, to jest właśnie atak na World Trade Center. I oni szukają natchnienia, szukają jakby pomysłu, jak to robić. Jak to opowiedzieć, żeby dać pełny obraz. Oni gromadzą archiwum, czyli znów będzie tysiące nagrań z tymi, którzy brali udział, ze strażakami, z policją, CIA, nie wiem z kim, prawda, z mniejszością islamską w Nowym Jorku. No dobrze, ale jaka synteza tego? Kto to przejrzy, te materiały, które są nagrywane? My wymyśliliśmy metodę, jak z takiego archiwum zrobić ekstrakt, który jest jednocześnie historyczny, a ma wszystkie walory powieści. Nazywamy to polifoniczną powieścią dokumentalną. Ja tu oczywiście muszę trochę skontrować Marka, bo Marek się fascynuje tym pomysłem w warstwie, czy w wydaniu, czy w wersji literackiej. Ale dla mnie, dla filmowca, to właściwie nie ma w tym nic szczególnego. Bo ja zacząłem od tego, że film dokumentalny, pewien gatunek filmu dokumentalnego powstaje w ten sposób, że się sadza przed kamerą ludzi i zbiera wywiady. I z wywiadów, z rozmów konstruuje się opowieść. To jest naturalne tworzywo dla filmu dokumentalnego. No tak, ale tu jest pewien... To jest kwestia skali, to znaczy do filmu dokumentalnego można zrobić nawet z dużym rozmachem, nie wiem, 200 wywiadów, to już jest nie wiadomo jaka skala. Tymczasem tu mówimy, jak rozumiem, o 3000, tak? Tak, no to... Tak, to o 3000 relacji, naocznych świadków. My jesteśmy grupą, która pasjonatuje, w związku z tym iskrzy, jak my rozmawiamy i dyskutujemy, ale to na przykład tu mam ten problem, że materiał nakręcony filmowo nie można prasować w nieskończoność, a słowa można osiągnąć efekty, które na filmie się nie da osiągnąć. Nie można przeciąć filmu w nieskończoność. I nie można ileś rozmów włożyć, a książka, w książce to jest możliwe. Czyli ta metoda w sensie samego zapisu słownego ma te znaczenie. Oczywiście strasznie ważne są filmy. To filmy Michała spowodowały to zainteresowanie. Ja to absolutnie doceniam. Myślę, że no to jest lekko skomplikowane, na czym polega wartość samego tekstu i jego prasowania, tak? Ale to spróbujmy to o tym przynajmniej chociaż trochę opowiedzieć, bo opowiedziałeś trochę o metodzie, jaką pracujecie i o trudnościach, jakie napotykacie. Natomiast ja doskonale rozumiem, że takie przejrzenie tej ogromnej liczby świadectw daje w miarę pełny ogląd sytuacji, której nie daje... jedna, dwie, pięć rozmów, tak? To jest jakby przewaga tej skali. Można dzięki temu każde wydarzenie z iluś stron zobaczyć i dowiedzieć się, jak wyglądało naprawdę. Ale teraz może spróbujmy odpowiedzieć na takie pytanie. Tam jeszcze tylko jedno zdanie komentarza, że nie tylko możemy zobaczyć, jak wyglądało to naprawdę, ale w tych wypowiedziach więźniów zawarta jest interpretacja tego, co się zdarzyło. To jest niezwykłe. Czyli wiemy nie tylko sceny, które miały miejsce, ale jednocześnie ci ludzie bardziej niż o faktach mówią, dlaczego o nich opowiadają i co chcą przez to powiedzieć. To jest niesamowite, bo normalnie pisarz musi się strasznie natrudzić, żeby powiedzieć, co chce przez tą opowieść powiedzieć. Prawda? Podczas kiedy przy tej metodzie wychodzi to w sposób naturalny, to jest niesamowite, że wychodzi nie tylko opowieść, ale jej interpretacja. No to jest już niezwykle tajemnicze i szalenie artystycznie pociągające, a jednocześnie zostające dokumentem. No to padło tu pytanie właściwie zasadnicze, czy to był efekt kultury europejskiej, czy to był, można powiedzieć, wypadek na drodze tej kultury. Rozumiem, że żeby tej odpowiedzi udzielić, trzeba by pewnie jeszcze wielu lat pracy. Ale czy ona się rysuje na horyzoncie, ta odpowiedź? Tak, to jest metoda, która polega na tym, że zaczyna się ta opowieść, zaczyna się tak jak mur, prawda, że mamy pojedyncze cegły, a potem je układamy, już nic nie może drgnąć ani przesunąć, czyli się wysyca. Po prostu to była określona ilość wydarzeń, określona ilość świadków, dalej już nic nie ma. Czyli mówiąc krótko, można dojść do takiego momentu, kiedy taka powieść jest skończona. Jest skończona, czyli po prostu jest jakby pełnowartościowa. Chociaż my to nazywamy kompozycją otwartą, konstrukcją w procesie, prawda? Bo jeżeli znajdziemy jeszcze jakąś rewelacyjną relację, której do tej pory nikt nie wiedział. Bo teraz to dyrektor muzeum teraz powiedział, że oczekują w tej chwili na to, że będą ujawniane zdjęcia z Auschwitz. Bo komanda, które pracowały i fotografowały, wiadomo, że wywoływały rolki, które przynosili sami SS-mani. Często niedozwolone zdjęcia, bo nie wolno było takich zdjęć robić. I teraz tak, oni gdzieś to wywozili do Niemiec, urlopy, i gdzieś w Niemczech, w prywatnych albumach, możemy liczyć, jest to bardzo prawdopodobne, wysoce prawdopodobne, że zostaną ujawnione zdjęcia, bo to pokolenie umiera i ta rodzina, wiedząc, jak wielkie to ma znaczenie, bo z tak zwanej akcji bezpośrednio zostało straszliwie mało zdjęć. Właściwie z transportów węgierskich jest kolekcja zdjęć. A z krematorów mamy 3 czy 4 zdjęcia. Nie ma zdjęć. Nie możemy zobaczyć, jak Niemcy to robili. Sonderkommando przemyciło aparat i zostało kilka klatek. Ciągle tych samych. Czyli można tylko dowiedzieć się, jak wyglądała akcja bezpośrednia, czyli po prostu mordowanie tych setek tysięcy ludzi. Z tych ludzi. Zdjęć, tak. Tylko, tak, możemy to zobaczyć, tak. Tylko, jest kilka takich zdjęć. Tylko z relacji, w tej chwili i tylko po prostu z relacji. Tak. No i teraz, i to co mówimy, że ta konstrukcja w tym naszym projekcie jest taka, że być może w Niemczech zostaną ujawnione zdjęcia, że ci ludzie czy rodziny zdają sobie sprawę z wartości dokumentalnej i nie, no, po prostu oddadzą te zdjęcia, czy przekażą je do opinii publicznej, do obozu, czy to ja ujawnią w prasie. Mam dodać najbardziej takie pytanie, cały czas do tego pytania zbliżam się, bo wydaje się, że o tej straszliwej zbrodni właściwie opowiedziano już tyle, że no, z grubsza wszystko wiadomo, a może wręcz wszystko wiadomo. Tymczasem, jak rozumiem, przy studiowaniu takiej ilości świadectw, musieliście odkryć coś, o czym kompletnie nie wiedzieliście i co was kompletnie zaskoczyło. Co to było? Co było takim największym zaskoczeniem wśród tych świadectw o wymordowaniu 1 300 000 ludzi w Auschwitz? No ja tych relacji rzeczywiście przeczytałem mnóstwo i dlatego zawsze ciągnąłem z sobą całe grupy studentów. Bo gdybym się tym zajmował i chciał napisać na przykład bestseller, to bym zwariował. Nie w przenosie, tylko dosłownie. Bo to jest materiał, do którego nie można się zdystansować. Jak czytamy książkę, mówimy, ale facet wymyślił. A tu jak czytamy relacje więźniów, prawda? To nie możemy sobie powiedzieć, że to, co czytamy, to jest wymyślone. I to poczucie, że to rzeczywiście miało miejsce, jest niewyobrażalne. Ja oczywiście tych książek się naczytałem, ale ciągle po prostu taka najprostsza historia, ciągle ją pamiętam, a mianowicie jak na selekcjach oddzielano ludzi, którzy się do pracy nie dawali, ale ich było za mało, żeby ich zagazować, bo to te wielkie krematoria pracowały, jak zebrano tych ludzi kilkaset, tak? A teraz ich było 2, 3 i ich przetrzymywano. Czekano, żeby się zwolniła komora gazowa, żeby ich zagazować. I oni czekali. No i jedną z takich relacji czytałem, kiedy właśnie w tym baraku był specjalny barak przeznaczony dla tych, którzy oczekiwali na komorę gazową. Ci ludzie wszyscy już wszystko w obozie wiedzieli, tak? No i po prostu jakiś upał, bo to w czerwcu czy w lipcu się działo. I nie głód, tylko pragnienie ludzi wykańczało, prawda? Umierali z pragnienia. Umierali z pragnienia i potwornie krzyczeli. Ten krzyk się roznosił do tych okolicznych baraków. I czytałem relacje, kiedy francuska więźniarka, no żydówka francuska, i wszystko było wiadomo, bo nie wolno było wyjść oczywiście, bo to nie po prostu z tych wieżyczek ci strażnicy strzelali. No ktoś, to by z baraku obok jakiegoś wyszedł, no to by go zabili po prostu. No i ten krzyk tych ludzi był nie do zniesienia. I teraz czytam relację, że ta francuska jak gdyby wzięła kubek i szła. I została zastrzelona. Oczywiście. Natomiast to, że oni wszyscy wiedzieli. Bo zło właściwie, wie pan, na przykład, wiesz, mówię, Mengele na przykład, to jakby brak w człowieku, wszyscy ludzie mają sumienie, a teraz jest część ludzi, która w jakimś czasie nie ma sumienia. Jak można stać całymi dniami i skazywać ludzi na śmierć? No ale byli tacy ludzie. Więc zło jest też ograniczone, no jest po prostu brakiem. Zło jest matką, ale dobro, na przykład ta więźniarka, która poszła mimo wszystko, wzięła kubek wody i zaczęła tam iść. Ale właśnie to pytanie... To jest tajemnicze, ale tym się nie zajmuje cywilizacja. Cywilizacja, Tarantino nabija sobie rękę złem, to ludzi jakby rajcuje, prawda? Już pomijam tutaj ten przykład, ale często tak jest. Natomiast nieprawdopodobnie tajemnicze jest dobro. To jest dopiero tajemnica. A tam było takich gestów dużo? Dużo, było dużo. Niezwykły gest, na przykład relacje, kiedy SS-man mówi, nie idź na mnie, bo ci muzułmanie, którzy już pożegnali się z życiem, chcieli po prostu... Ci, którzy już po prostu chcieli umrzeć. Tak, chcieli umrzeć i szli na druty. I SS-man mówił, że nie idź tu, gdzie ja stoję, idź gdzie indziej się zabić. No ten facet szedł, nie? Mam relację, kiedy ten SS-man wyciąga różaniec z kieszeni i mówi do niego, nie idź na moim odcinku. Czyli zachowane się też samych Niemców, no po prostu tam było wszystko i to apogeum tego wszystko jest ciągle nieopowiedziane. To jest nieprawda. To jak ja tam pojechałem pierwszy raz, to nie chciałem, bo należy do pokolenia, które było alergicznie nastawione do cholery. Ja nie chciałem nic słyszeć już na temat tego obozu. Bo właśnie byłem przekonany, że ja wszystko wiem po Borowskim, po Naukowskim, po medalionach, po tych wszystkich lekturach. Nagle jak zaczęliśmy czytać te relacje, to jeszcze raz mówię z pełną odpowiedzialnością. Historia Auschwitz jest nieopowiedziana. Jest nieopowiedziana. Są jakieś dykteryjki, wyciągane opracowania naukowe. Ale jako całość, co to właśnie znaczy? Jest niezrobione i nieopowiedziane. Chciałem wam jeszcze jedno pytanie zadać obu. Ale może Michał jeszcze, Kojemski, tak. Tak, trochę, żeby ulżyć tej atmosferze, temu ciężarowi gatunkowemu, który tu Marek zaproponował. Ja mam takie wspomnienie związane z filmem o orkiestrze. Otóż tam są takie szczegóły, które w ogóle trudno sobie wyobrazić. No bo ta orkiestra, która stała przy bramie Arbeit macht frei, I wszyscy o niej wiedzą. To jest symbol zła. A jak ona powstała? Ona powstała, bo jednemu chłopakowi przyszło do głowy, a może by znaleźć robotę, która by pozwoliła schronić się przed deszczem, być w jakiejś grupie chronionej, lepiej żywionej. Orkiestra była szansą na przeżycie. Albo drugi obraz związany z orkiestrą. Kiedy już w 1944 w październiku wywieziono orkiestrę, większość składu orkiestry wywieziono na zachód, do Rzeszy, na roboty, to Kopyciński, który był wtedy dyrygentem orkiestry, mówi, ale u Niemców to tak nie ma. Nie może być bez orkiestry obóz. To wobec tego zrobili nową orkiestrę z Żydów. I Kopyciński kontynuuje w ten sposób. Ale myśmy wtedy zaczęli trochę inaczej grać. Kodem stały się marsze amerykańskie, radosne albo bardziej smutne. I to było odzwierciedlenie tego, jak... To się dzieje na froncie. Co się dzieje na froncie. To był komunikat do więźniów. Ale jednak ten temat skłania do takich pytań i od nich się nie da uciec. I moje pytanie brzmi tak. Czy czytając te wszystkie relacje, studiując je, mieliście panowie takie przekonanie, że to jest absolutne zło, to co się tam dzieje? Ci ludzie są personifikacją absolutnego zła? Czy może są to po prostu zwyczajni urzędnicy śmierci? A może jedno i drugie? Nie da się tak odpowiedzieć prosto na to. Na pewno kosmos jest wszystko. No to jest ten Kolbe, który chodzi po tej alei i o nich spowiada na przykład. Co jest oczywiście zabronione. Który oddał swoje życie potem za oddaje życie, ale jest historia, wielu więźniów opowiada o nim, o tym człowieku, prawda? Więc w sposób wszystkie możliwe zachowania, ale też mnóstwo humoru. Nie mówimy o tym, ale w końcowej historii obozu występują kabarety, na które przychodzą SS-mani. Były filmy o tym, ale to też jest prawda, więc to jest jakby wyzwanie. Auschwitz jest ogromnym wyzwaniem, że nie muszą się pojawić Marsjanie, tylko my na Ziemi możemy się załatwić naszymi własnymi ludzkimi rękoma. I jak my to możemy robić? Najwyższa cywilizacja w Europie, jedna z najwyższych, niemiecka, prawda? Jak ja zawsze mówię, synowie Schillera i Goethego. Synowie, wnukowie, tak, zrobili ten pomysł i to nie tylko tak, jak, bo jak w Afryce maczetami czy za Pol Pota miliony ludzi giną w sposób prymitywny, ale tu najwyższa niemiecka cywilizacja w sposób przemyślany całymi tygodniami dokonywała mordu i to, że ta cywilizacja może to zrobić, jest zagrażające dzisiaj, tak, że każda demokracja bez wartości staje się totalitaryzmem. To była cywilizacja bez wartości. Ona mogła zrobić wszystko z człowiekiem. I na co po prostu pozwala, co może dokonać wolny człowiek? No to krematoria Brzezinki to pokazały. Nie, co może dokonać człowiek który wyzbył się wartości. No, który nie ma miejsca na Boga, na żaden kodeks, tak? Co może zrobić taki człowiek? Tak? To na to mówię, pokazują krematoria Brzezinki, że demokracja bez wartości mnoży totalitaryzm i jest zagrożeniem, ponieważ to wzrasta w tej sytuacji, w której jesteśmy. Jesteśmy świadkami takiego okresu. Dlatego mówienie o tym jest tak strasznie ważne. No, do tego, co się stało, jeszcze daleko, ale oczywiście takie procesy się dzieją na całym świecie. I na koniec chciałem jeszcze jedno takie pytanie zadać. Tadeusz Różewicz pisał o tym, że trzeba stworzyć poezję po Oświęcimiu, ponieważ uważał, że to jest najstraszliwszy w dziejach upadek ludzkości. Czy wy byście się z tym zgodzili, z taką opinią? Tischner mówił, że w Oświęcimiu umarł pewien typ Boga. To jest też jakby bardzo ważna taka myśl. O tyle można się zgodzić, że pewnego rodzaju mity umarły razem z Oświęcimiem. Michał Bukojemski. Nie, to jakby ja nie mogę tu odpowiedzieć na tak postawione pytanie, ale mnie przychodzi do głowy coś innego, bo dzisiaj oglądałem oczywiście telewizję, dzisiaj jest rocznica 75. wyzwolenia obozu w Auschwitz i wydaje mi się, że ten przekaz cały został zdominowany, naznaczony przez Mariana Turskiego, który zaproponował 11. przykazanie. Nie bądźmy obojętni. Nie bądźmy obojętni, że te wszystkie zło, patrzenie na drugiego człowieka jak na wesz, jak na pluskwę, jak na gnidę, bierze się z tego, że zaczynamy być obojętni na innego człowieka, na jego troski, na jego problemy, na jego życie. To było rzeczywiście chyba najmocniejsze przemówienie. Zresztą myśmy je w obszernych fragmentach nadali w Trójce. Bo było przemówieniem, nie było przemówieniem polityka, tak, było przemówieniem świadka, który powiedział, że i to jest właśnie być może wniosek, który płynie też dla nas, że on nie chce już nikogo zamęczać swoim męczeństwem, nie chce już opowiadać o tym, że w momencie wyzwolenia Auschwitz ważył 32 kg na przykład, że już nie chce o tym mówić, tylko właśnie chciałby porozmawiać o przyszłości. Że to jest jakby zadanie, żeby cały czas myśleć o tym, żeby to się nigdy nie powtórzyło, mówiąc krótko. Więc wydaje mi się, że to było rzeczywiście najmocniejsze wystąpienie człowieka, który przeżył na rzeczy straszliwe. I zbudowanie narracji z takich opowieści wydaje mi się najlepszym sposobem dotarcia do ludzi. Michał Bukojemski. Ja zrobiłem film dokumentalny, godzinny, o Marianie Turskim. Nazywa się Mój najszczęśliwszy dzień. Ja jednym słowem obcowałem z nim, znam jego poglądy mnie nie zaskoczyło to, że on właśnie adresował swój przekaz dzisiejszy do córki i do swoich wnuków, do następnych pokoleń. Ja w jakimś sensie, nie wiem czy sam, czy dopiero kiedy się zatknąłem z Marianem, też uczyniłem głównym motorem swojej działalności filmowej to, że robię filmy dla młodego pokolenia. Bo filmowiec, kiedy zaczyna robić film, musi sobie zadać pytanie, a kto ten film obejrzy? Tak jak myślę, Marek, myśląc o całym projekcie, zadaje sobie pytanie, a kto tą książkę będzie czytał? Kogo ona może zainteresować, żeby ją przeczytać? No więc tą całą wiedzę, którą kumulujemy w sobie i staramy się potem przekazać, młodym generacjom. Ciągle rodzą się nowi ludzie, przychodzą, dla nich staje się to już historia tak zamierzchła, że w ogóle prehistoria. Już minęły trzy pokolenia, można powiedzieć. No tak. Od tamtego czasu. I trzeba to opowiadać kolejny raz, na nowo. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moimi Państwa gośćmi byli twórcy projektu Europa według Auschwitz, Marek Miller i Michał Bukojemski. Wydawcą audycji była Edyta Koncemba, zrealizowała ją Elżbieta Malinowska. Ja nazywam się Mariusz Cieślik. I na koniec będzie piosenka Deszcze z tekstem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w wykonaniu Ewy Demarczyk. Autopromocja Polskiego Radia. Pięć lat po wyzwoleniu obozu zagłady Auschwitz oddajemy głos byłym więźniom.